Jaka malusia, jaka lekka, jak piórko. Teraz w sklepach Euro. Radka, lekka jak piórko. Do 50 rat 0%, bez żadnych kosztów. Na przykład 4K Ultra HD, Samsung 55 cali, Smart za 51,98 miesięcznie. Smartfon Samsung Galaxy S7 za 31,98 miesięcznie. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. Poniedziałek, 16 dzień kwietnia, minęła 18. Czas na serwis Trójki. Justyna Mączka, Krzysztof Zyblewski. Mapę krakowskiej reprywatyzacji przedstawili działacze społeczni spod Wawelu. To sieć powiązań i lista zwróconych ich zdaniem bezprawnie kamienic. Służby sanitarne nadal nie wiedzą, dlaczego doszło do zakażenia odrą w jednym ze szpitali w Wieruszowie Łódzkiem. Trwa dochodzenie w tej sprawie. Za tydzień ostatnia szansa na porozumienie w sprawie podwyżek dla pracowników Polskiej Grupy Górniczej. Na liście są biznesmeni, politycy i notariusze. Krakowską mapę reprywatyzacji przedstawiło Stowarzyszenie Miasto Wspólne. Jak twierdzi, to opis bogacenia się na wielką skalę wąskiej grupy ludzi kosztem lokatorów i miasta. Aktywiści od kilku miesięcy badali powiązania dotyczące przejęcia 90 kamienic w centrum Krakowa. Na liście powiązań jest 30 osób. Notariusze, prawnicy, biznesmeni, ale także lokalni politycy, którzy czerpali zyski lub podejmowali decyzje. A wśród nich znalazł się prezydent miasta Jacek Majchrowski, mówi Tomasz Leśniak, szef stowarzyszenia. Ponieważ już w swojej pierwszej kadencji prezydent Majchrowski wydał zarządzenie, które ułatwiło osobom zaangażowanym w biznes reprywatyzacyjny przejmowanie kamienic. Tych kamienic, które miały nieuregulowany stan prawny, gmina miała możliwość, żeby je przejmować w postępowaniach sądowych. Tomasz Leśniak mówi, że w Krakowie nie obowiązywał, tak jak w Warszawie, dekret Bieruta. Były za to tak zwane podwójne zwroty. Osoby fizyczne i spółki przejmowały kamienice i grunty, za które wypłacono już odszkodowania przedwojennym właścicielom lub ich spadkobiercom. Z jednej strony mamy takie przypadki dzikiej reprywatyzacji, gdzie po prostu były fałszowane testamenty, podstawiano fałszywych spadkobierców, ale mamy też przypadki działań legalnych, zgodnych z prawem. Tylko, że no, pewne osoby się w tym wyspecjalizowały i przejmują majątek, który mogłaby przejąć nasza gmina. Działacze stowarzyszenia nie wykluczają złożenia doniesienia do krakowskiej prokuratury. W tej chwili śledczy prowadzą 6 spraw w sprawie przejęcia kamienic. Służby sanitarne nadal szukają źródła zakażenia odrą w Wieruszowie w województwie łódzkim. Oddział dziecięcy miejscowego szpitala został zamknięty już w ubiegłym tygodniu, a dzieci przeniesiono do innych placówek. Główny inspektor sanitarny Marek Posobkiewicz mówi, że odrę potwierdzono u kilku osób. Wiemy o lekarce, o pani pielęgniarce, dzieciach. Część dzieci została przeniesiona do innych szpitali. W takim przypadku prowadzi się dochodzenie epidemiologiczne w kierunku rozpoznania źródła zakażenia po to, że gdyby zaszła taka potrzeba, u niektórych osób można przeprowadzić teraz zgodnie z prawem tak zwane szczepienia interwencyjne. W Polsce po wojnie na odrę chorowało powyżej 100 tysięcy osób rocznie. Od 100 do 200 umierało z powodu powikłań. Dzięki wprowadzeniu obowiązkowych szczepień w 1975 roku w ciągu kilkunastu lat liczba zachorowań spadła do kilkudziesięciu przypadków rocznie. Za tydzień ma dojść do kolejnego w ostatnim czasie spotkania związkowców z zarządem Polskiej Grupy Górniczej w sprawie podwyżek. Związki zawodowe domagają się wzrostu pensji pracowników kopalni o 10%. Władze spółki proponują 6%. Jeśli w przyszłym tygodniu nie dojdzie do porozumienia, związkowcy nie wykluczają strajku. Prezes Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Rogala ma jednak nadzieję, że uda się tego uniknąć. Mamy nadzieję, że tej dobrej woli wystarczy, natomiast my realizowaliśmy tutaj dużo większe projekty i przy tych dużo większych projektach potrafiliśmy znaleźć porozumienie. Stąd wnioskuję, że również przy tym uda nam się porozumieć. Wydaje nam się, że wykazaliśmy dobrą wolę w celu zawarcia tego porozumienia i w celu zwiększenia środków przekazanych do pracowników. Polska Grupa Górnicza odnotowała dodatni wynik finansowy za ubiegły rok. Spółka wypracowała ponad 80 milionów złotych netto. Izrael przygotowuje się do Dnia Niepodległości. Za 3 dni odbędą się uroczystości związane z 70. rocznicą powstania państwa. Zaplanowano wiele wydarzeń kulturalnych, a także pokazów wojskowych. W ostatniej chwili zrezygnowano z planowanych wcześniej akrobacji myśliwców bojowych F-15. Dlaczego? O tym Michał Żakowski. Odwołanie pokazów ogłosiły siły powietrzne Izraela, by zapobiec panice mieszkańców Tel Awiwu. Tak tłumaczy decyzję Biuro Rzecznika Sił Zbrojnych. Powodem są te ćwiczenia. W ubiegłym tygodniu, w Dzień Pamięci Holokaustu,

ogarnia mnie takie poczucie krzywdy, jak słucham tych obietnic, dlatego że uważam, że my, pokolenie 45+, a należy do tego pokolenia, odchowaliśmy już dzieci, nie załapujemy się ani na 500, ani na 300+. Najczęściej ominęła nas duża ulga budowlana. Najczęściej prowadzimy działalność gospodarczą, małe, czasem jednoosobowe firmy. Grzecznie płacimy ZUS, grzecznie płacimy podatki. Często mamy kredyty we frankach. I to my na to wszystko zasuwamy, a nie dostajemy od naszego państwa nic. Taka refleksja tylko po prostu. Myślę, że wiele osób podziela moje poczucie krzywdy w tej sprawie. Jeszcze jeden głos. W innej sprawie pojawił się bowiem pomysł, by ojcostwo, tak jak macierzyństwo, było szczególnie chronione przez konstytucję. Zapis o ojcostwie w konstytucji. No fenomenalna sprawa, tylko ja mam takie pytanie, jak państwo zamierza sobie poradzić z wyegzekwowaniem tego zapisu? Powiem tak, ja mam postanowienie sądu, ja i pewnie tysiące innych mężczyzn o kontaktach z dzieckiem, ale nikt nie pomaga w realizacji tego kontaktu. Policja rozkłada bezradnie ręce. Więc po co są takie postanowienia? Po co są takie zapisy? Najpierw zacznijmy egzekwować to, co sądy rodzinne orzekają. I wzywam ministra Ziobro, który bardzo słusznie złożył taką nowelizację kodeksu karnego, że jeżeli ktoś 3 miesiące zalega z alimentami, to od razu postępowanie prokuratorskie. Więc również niech to rozszerzy brak realizacji postanowienia sądu w sprawie kontaktu ojców z dziećmi. Tak samo, niech ma matka postępowanie prokuratorskie. Dlaczego? Kontakty osobiste są równie ważne, a jeśli nie ważniejsze niż pieniądze. Przepraszam, mówi to rozżalony ojciec. Bardzo dziękujemy. 2273, także zd@polskieradio.pl. Jesteśmy do państwa dyspozycji do godziny 19. Prosimy o listy, prosimy o telefony. A już teraz czas na naszą płytę tygodnia. 100 lat panie Staśko, czyli utwory Stanisława Grzesiuka w setną rocznicę jego urodzin w wersji warszawskiego kombo tanecznego. Prosimy o telefon, o wiadomość na numer 71335. Mamy dla państwa dwie płyty. 100 lat panie Staśku. Klawo, jadziem. W Ubrąckich stawach jeździ zabawa. Na Czerniakowskiej fajna klawa. Wszystkie cwaniaki Bronkę znają i każdy z nią romanser żnie. Jest harmonista, jest jazzbędzista. Jest wódka słodka, jest i 300. I płynie walczyk figurowy, ten nasz morowy i fajno jest. Jest Stasiu baca, a Feluś maca, czy towar kupić się opłaca? Jest towarzystwo, że oj rany, więc puść się Fela w tany znów. Spirytus jedzie, dobrze się wiedzie. Jest wódka gorzka, są i śledzie. Felek za dekolt wsadził grapy. Palą się baby i fajno jest. Tę baczność proszę, koszycze klawo. Damulki naprzód, panowie w tył. No te, no co, no nie pchaj się i bułkow cymbał. Dwa razy bokop i szuszu flapką. I zmiana ta, w tym wielkim tłoku ktoś felk jest z boku i felka guza ma na oku. A Bronka krzyczy policja, to mój specjał i fajno jest. Spod każdej belki lecą butelki, felek przyciska się do Helki. A Helka krzyczy policja i bułko w ryja i fajno jest. Swoją drogą, my tu niedaleko Cierniakowa, chociaż ja to akurat nie powinienem mówić, bo jestem z Łodzi. Pani Iwona Zgłuszyca i pan Józef Kruszyn otrzymują od nas płyty. Proszę spodziewać się przesyłki z Trójki. Reportaż w Trójce. A my już teraz przenosimy się do ogarniętej wojny Syrią, aby poznać historię Amina i Muhammeda. Wojna obróciła rodzinny dom Amina w gruzy, ale pomimo tego zdecydował się zostać dziennikarzem amatorem i opowiadać światu o tym, co dzieje się w Syrii. Do grupy syryjskich reporterów należy też 15-letni Muhammed Najem, który relacjonuje wojnę, udostępniając filmiki z przepełnionej gruzami Guty. Z młodymi Syryjczykami kontaktują się Dorota Szeleźnicka i Bożydar Pająk, aktywiści działający na rzecz Syrii oraz współpracujący z Fundacją Światło dla Syrii. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Beaty Kwiatkowskiej Wiadomość ze wschodniej Guty. Jesteśmy we wschodniej Gucie pod Damaszkiem. To obszar oblężony już od 5 lat. Chciałbym zaapelować do Polaków. Nie zapominajcie o nas, bo my też jesteśmy ludźmi. Prosimy, bądźcie z nami, bo czujemy, że świat o nas zapomniał. Jak możecie usłyszeć, my też żyjemy w niebezpieczeństwie. To wiadomość do wszystkich Polaków. Dorota, a jaką wiadomość dostałaś? Dostałam wiadomość od Amina, że znowuż zaczęto bombardowania po tym, jak skończyliśmy rozmawiać. A rozmawialiśmy z Bożydarem i z Aminem do późna bardzo, do jakiejś pierwszej w nocy, no nie? I w nocy się zaczęły bombardowania, chociaż ostatnio było spokojnie. Aha, i to jest ten filmik Amina. On mówi, że sytuacja się pogarsza, że brakuje jedzenia i wody, a ludzie mieszkają w piwnicach. No to są takie relacje właśnie, które dostajemy od Amina. Staramy się to mniej więcej, przepraszam, włączyło się, mniej więcej na bieżąco gdzieś tam nam przesyła przez Messengera. No i relacjonuje sytuację. Ona jest zawsze zła, ze względu na to, że oni mieszkają w piwnicach po kilkadziesiąt osób. Nie mają jedzenia, jeżeli już mają, to muszą strasznie dużo pieniędzy na to wydać. No i ze względu na przede wszystkim też warunki sanitarne, o których Amin nam mówi w takich skrótowych komunikatach, bo wiadomo, że to jest też jakaś tam krępująca informacja. Szczególnie dla muzułmanów, bo to jest taka kultura, która bardzo dba o higienę. Oni, żeby się modlić, muszą się też umyć. Więc Amin zawsze jest uczesany, zawsze jest jakoś tak schludnie ubrany. On przemyka gdzieś tam po tych gruzach w płaszczu. To ma też swój jakiś tam urok, oczywiście brutalny, ale jednak. To są zwykłe rozmowy tak naprawdę rówieśników prawie. No, jest trochę młodszy. Ile ma lat? 21. 22. My się pytamy, Amin, czy ty biegłeś do domu wczoraj? Czy trzeba było gdzieś tam uciekać przed bombami? On wtedy mówi, no tak, był tam jakiś tam nalot. Były bomby, te bomby często słychać właśnie. To jest takie ciekawe, że my tą wojnę oglądamy na własne oczy. Ona nie jest 4000 kilometrów dalej, tylko ona jest za naszymi ekranami. Właśnie to pokazuje siłę social mediów. Dziennikarze tam nie docierają, a my mamy wiadomości z pierwszej ręki. Jest kilka takich stron. Nurlana Khalid, która mieszka w Genewie, która na bieżąco relacjonuje, najpierw czytuje wszystkie informacje od białych hełmów. Te informacje są potwierdzane, no a od Amina i od innych naszych znajomych, no faktycznie słyszymy, tak? Właśnie się zaczęły naloty. Pewnie za chwileczkę przeczytamy, że faktycznie są ofiary, no bo to tak najczęściej wygląda. Mamy na żywo Aminę, jeżeli chcemy, tak? O, możemy, proszę, mamy na żywo Aminę. Poczekajcie chwilę. Chwilę, poczekajcie, stop, nie to. Ale teraz coś się teraz mnie napisał. Shh. Amin, co ty mi tu gadasz? No zadzwoń do niego. No już. Albo wiesz co, może zadzwoń do niego na WhatsAppie, bo on jest lepszy już wykręciłem numer. Spróbujemy się z Aminem połączyć, on jest teraz online, bo świeci się zielona lampka, która po pierwsze informuje nas, że on żyje, a po drugie, że możemy się z nim połączyć, zobaczymy. Wiesz co, spróbuj na WhatsAppie, bo pamiętasz, jakie wczoraj było dobre połączenie. O? Amin, dzięki Bogu jesteś twardzielem. Tak, ale nie jestem aż tak silny. Nie mogę na przykład złapać bomby jak Superman. Może jakaś bomba zabije mnie i... Słyszysz? To strzały snajpera. Tam jest snajper i strzela w tamtą stronę. Ta kula przeleciała za mną w tamtą stronę. Nie słyszałeś kuli? Może schowaj się. Nie mogę uwierzyć, że siedzisz tam na dachu, z tyłu słyszę ostrzał, a ty się po prostu uśmiechasz. Nie zwariowałem, ale co mogę zrobić? Jak zginę, to już nikogo o nic nie będę pytał. Don't tell things like this. It's a true. To prawda, człowieku, to prawda. Czasami samoloty zrzucały bomby blisko mnie i ginęli ludzie obok. Wtedy to po prostu nie był mój dzień. Mówi się, że to nie my znajdujemy Syryjczyków, tylko Syryjczycy znajdują nas. I tak było przynajmniej w moim przypadku. Amin do mnie napisał, ja początkowo mu nie za bardzo wierzyłem, nie chciałem jakoś tak intensywnie tego kontaktu utrzymywać, dlatego że po prostu też nie mam czasu, ale jakoś zaczęliśmy rozmawiać i mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością za słowa, że się zaprzyjaźniliśmy. Ale to było śmieszne, bo on tak po prostu pisał: cześć, dzień dobry, później dobranoc, dzień dobry i dobranoc, więc dzień zaczynał się i kończył z Aminem. Ale wiedział, do kogo napisać dzięki Fundacji Światło dla Syrii i Renacie Grzybczak, która dużo kontaktów nawiązała z Syryjczykami właśnie przez tą akcję pomagania ludziom tam. Oni po prostu wyszukiwali nas przez jej kontakty facebookowe. A faktycznie nie widzieliśmy się. Co więcej, nikt z nas nigdy nie był w Syrii. To nie jest też tak, że my się nie widzieliśmy. My się widzimy regularnie w takiej samej odległości, jak zwykle się widujemy z naszymi przyjaciółmi, czyli w zasięgu kilkudziesięciu centymetrów od siebie, tylko że używamy do tego elektronicznych oczu. Dzieci są w niebezpieczeństwie. Ocalcie dzieci z Guty, zanim będzie za późno. Before it's too late. Oni się dziwią, kiedy słyszą od starszego rodzeństwa, że tam był internet i prąd przez całą dobę. Tak, tak. Albo na przykład Amin wczoraj nam opowiadał o tym, że jego brat, który ma 7 lat, że on w ogóle nie zna smaku banana, że mu trzeba było tłumaczyć, że banan jest słodki. To znaczy, że ci ludzie są po prostu już tak odcięci od wszystkich dóbr, które oferuje ta ziemia i przede wszystkim od wolności. Amin zawsze nam powtarza, że jego już nie rusza śmierć. Kiedy mija zwłoki, które gdzieś tam leżą na ulicy, mówi, że jego to już za bardzo nie rusza, ale nie dlatego, że on nie jest wrażliwym człowiekiem. On nam to sam tłumaczy, że ta jego wrażliwość została naprawdę drastycznie obniżona. Ale nie dlatego, że on nie współczuje, tylko dlatego, że on za chwilę zobaczy drugiego człowieka, a nie wie, czy jego brat nie zginie. Tak, i on wtedy mówi, że on zareaguje, on będzie przykro, ale on po prostu jest na to gotowy. Cześć, jestem Muhammad ze wschodniej Guty. Mam 15 lat. Chcemy żyć w pokoju. Mohamed Najat. I ma 15 lat. Ma 15 lat. No oni tam wszyscy tak naprawdę poznają te realia w najmłodszym wieku. Są dzieci, które nie pamiętają rzeczywistości poza wojną. Ja tak naprawdę na jego zdjęciu widziałem tą bombę kasetową, ten pocisk kasetowy. Ale zwróćcie uwagę, że do Damaszku tam jest kilkanaście kilometrów. Oni mieszkają tam po sąsiedzku, a w Damaszku to jest zupełnie inny świat. Tam życie toczy się normalnie. Zupełnie obok, za miedzą, jak się to mówi, spadają ludziom na głowę bomby. Nie wiedzieliśmy, że Asad zaatakował chlorem. Kiedy się budzisz, po prostu zaczynasz czuć ten zapach i dopiero wtedy wiesz, bo te bomby nie robią hałasu. Używa się po prostu broni zakazanej przez wszelkie konwencje międzynarodowe. Nowa chemiczna masakra w Syrii została popełniona. Około 70 cywili udusiło się i umarło. Zrzuca się na nich napalm, zrzuca się na nich biały fosfor. To są bardzo mocno zapalające bomby. Jak wiemy, napalm jest zabroniony, tak? Osób pomagających Syryjczykom i będących w bezpośrednim kontakcie z ludźmi, którzy są teraz uwięzieni w Gucie, jest kilka, nawet kilkanaście. Trochę osób z Poznania, trochę z Krakowa, z Warszawy. Iza z Poznania, Iza Krzywak, ma kontakt z rodziną Jamala. Oni mieszkają w Irbin. Już od 3 dni nie mamy w ogóle z Jamalem kontaktu, także to jest taki moment bardzo nieprzyjemny, że po prostu nie wiadomo, co się dzieje. Sprawdzamy na tych listach, dosłownie na tych listach właśnie nazwisk osób zabitych, czy po prostu Jamal i jego rodzina się tam nie pojawiają. Na razie się nie pojawiają. Miejmy nadzieję, że przetrwają. Natomiast jak jeszcze był z nim kontakt, to właśnie Iza dostała od córki Jamala 19-letniej list. Ona ma na imię Kolut i pracuje jako pielęgniarka w tych szpitalach, najczęściej zaimprowizowanych. I tak brzmi ten list. Dzień dobry. Nadal żyjemy. Ludzie z miast, które zostały zajęte przez Baszara, gromadzą się w innych miastach Guty. Nie wypuszczono ich poza rejon. Nie ma czegoś takiego jak korytarz humanitarny dla cywili. Rosjanie z Baszarem kłamią. Chcą zabić wszystkich ludzi z Guty. Lekarze są wymęczeni i zestresowani. Pacjenci w strasznym stanie, z poodcinanymi kończynami. Widziałam wczoraj kobietę z odciętymi dwiema nogami. Wyła z bólu, a wszyscy patrzyli bezczynnie, bo nie mogli nic zrobić. Módl się za nas. ONZ, które już się totalnie skompromitowało, jeżeli chodzi o akcję w Syrii. To jest tak, jakby na przykład matka patrzyła na swoje dzieci, które sobie robią krzywdę, wyłupują oko i gdzieś tam z drugiego pokoju krzyczała: nie podoba mi się to, nie róbcie tego. To nie jest reakcja skuteczna, to nie jest działanie. Ale najbardziej przerażające jest to, że te dowody zbrodni wojennych mają ludzie wyposażeni tylko w Messengera i Facebooka. Nie mamy domów, nie mamy wody, nie mamy żywności, ale mamy internet. Internet jest ważniejszy niż chleb, to jest pewne. Zabija nas wasze milczenie. Uratujcie nas, zanim będzie za późno. Oni to wszystko relacjonują, my to wszystko wiemy, oczywiście i ONZ wszystko wie i tak dalej. I co z tego? I co z tego, skoro od 7 lat, mimo kompletu informacji, nic się z tym nie robi? O, znowu. Nie ma żadnych gwarancji, że odbierze, no nie? Jak się masz, Bożydar? Pozdrów wszystkich. Rozmawiamy na przykład gdzieś tam o 22, jestem padnięty, ale trudno się rozłączyć ze znajomym, który jest na wojnie. No i ja mówię: Amin, sorry, przepraszam, ale muszę iść spać, pogadamy jakoś tam jutro, się dzwonimy. No i on mówi: przyjacielu, przepraszam, że zająłem ci czas. I wtedy następuje taka sekunda ciszy, bo wiesz, bo ja nie wiem, czy jutro będę żył. No jak ja się mam z nim rozłączyć? Ja zawsze mówię: Amin, complete your task, wypełnij swoje zadanie, bo jego zadaniem jest przeżyć, a naszym zadaniem jest mu pomóc. Był to reportaż Beaty Kwiatkowskiej, Wiadomość ze wschodniej Guty. Dziś Amin i Muhammad są bezpieczni, bo udało im się ewakuować, ale wielu Syryjczyków potrzebuje pomocy. Fundacja Światło dla Syrii zorganizowała zbiórkę. Żeby wziąć w niej udział, wystarczy wejść na stronę www.światłodlasyrii.org.pl. Oczywiście pisane bez polskich znaków: www.światłodlasyrii.org.pl. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując wybrane telewizory LG o przekątnej minimum 55 cali, otrzymasz kartę podarunkową MediaMarkt o wartości nawet do 1000 zł. Szczegóły akcji u sprzedawcy lub na MediaMarkt.pl. MediaMarkt, precz z nudą! Chcesz mieć najnowszy smartfon w supercenie? Teraz możesz! Przyjdź do T-Mobile po Huawei P20 Lite z ekranem Full View już za złotówkę na start. W ofercie z najszybszym internetem mobilnym w Polsce. Sprawdź w sklepach i na T-Mobile.pl. W Lidlu promocje rozkwitają, a ceny spadają. Już teraz proszek Persil 2,8 kg, czyli aż 40 prań za 16,99. A pieluszki Lupilu różne rodzaje 37,99 za Jumbo Box. Już teraz w Lidlu. Wojtek i Reneusz polecają. Masz firmę? Zrób zakupy na saturn.pl i skorzystaj z leasingu. Złóż wniosek online 24 godziny na dobę. Decyzja w 10 minut. Znajdź przycisk leasing przy wybranym produkcie na saturn.pl i sprawdź szczegóły. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 18.30 na zegarach w Trójce. Czas na skrót najważniejszych wiadomości. studiu Krzysztof Zyblewski. Senat bez poprawek przyjął nowelizację ustaw reformujących sądownictwo. O Sądzie Najwyższym, Krajowej Radzie Sądownictwa i o ustroju sądów powszechnych. Za było 51 senatorów, przeciw 24, jeden wstrzymał się od głosu. Nowelizacje zakładają m.in. samodzielność budżetową Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego oraz dwustopniową procedurę konsultacji przy odwołaniu prezesa sądu. Jeden z projektów zakłada też publikację trzech rozstrzygnięć Trybunału Konstytucyjnego z 2016 roku. Teraz ustawy sądowe trafią na biurko prezydenta. Dochodzenie epidemiologiczne z powodu odry w szpitalu w Wieruszowie Włódzkim ma wskazać źródło zakażenia. Chorobę potwierdzono u kilku osób. Czasowo zamknięty został oddział dziecięcy. Małych pacjentów przeniesiono do innych placówek. Po wprowadzeniu szczepień od ponad 30 lat w Polsce notowanych jest, jak informuje główny inspektor sanitarny, tylko kilkadziesiąt przypadków odry rocznie. Kubańskie Zgromadzenie Narodowe pojutrze zajmie się sprawą sukcesji po 86-letnim Raulu Castro. Prawdopodobnie jego następcą zostanie 57-letni pierwszy wiceprezydent Miguel Díaz-Canel. Raul Castro rok temu w maju mówił o przekazaniu władzy młodemu pokoleniu. Zapowiedział, że odejdzie po zakończeniu drugiej prezydenckiej kadencji. Z kolei w grudniu ogłosił, że nastąpi to 19 kwietnia tego roku. Pełny serwis Trójki o 19. Zapraszamy. To jeszcze krótko o pogodzie. Przed nami pochmurna, deszczowa i burzowa noc. Bez opadów tylko na zachodzie kraju. Na termometrach 6 stopni na północnym zachodzie, 14 w centrum, na południowym wschodzie 16. Wtorek pogodny i ciepły. Więcej chmur na południu i wschodzie kraju. Tam też będzie padać. W Koszalinie 12 stopni, w Suwałkach 14, w Jeleniej Górze 17, w Łodzi 18. Jutro najcieplej w Toruniu. Tam na termometrach 19 stopni. Trójka. Program trzeci. A już teraz czas na ekonomię w Trójce. Arkadiusz Ekiert. Bardzo ważny projekt. Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Arkadiusz Ekiert, witam. Zapraszam do naszego programu. Dziś naszym gościem w Trójce jest rzecznik funduszy europejskich, pani Agata Zielińska. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Rzecznik Funduszy Europejskich to stosunkowo nowa instytucja w Polsce. Tak, zgadza się. Rzecznik Funduszy Europejskich został powołany przez ministra wtedy jeszcze rozwoju, teraz inwestycji i rozwoju, 20 grudnia ubiegłego roku. Także jest to dopiero kilka miesięcy mojego działania w ministerstwie. Co należy do zadań rzecznika? Czym rzecznik Funduszy Europejskich się po prostu zajmuje? Główne zadanie rzecznika to generalnie rzecz biorąc spowodować, żeby pieniądze unijne były łatwiej dostępne i żeby realizacja projektów unijnych mogła przebiegać możliwie jak najprościej i przyjaźniej. Co to oznacza w praktyce? To oznacza to, że zarówno instytucje i osoby, które starają się o środki unijne, a także ci, którzy już realizują projekty finansowane z funduszy europejskich, mogą do mnie przyjść i zgłosić z jednej strony problemy, na które napotykają się na swojej drodze, a z drugiej strony zgłosić propozycje usprawnień. I to właśnie na tych usprawnieniach, uproszczeniach zależy nam najbardziej. Kiedy pani wspomniała o problemach, to od razu mi się zapaliła lampka i chciałbym zapytać, a z jakimi problemami się zgłaszają właśnie ci, którzy pozyskują te fundusze? Z bardzo różnymi. Począwszy od tego, że trudno jest, i to dla mnie jest trochę zaskakujące, zdobyć informacje na temat tego, gdzie konkretnie i jakie fundusze są dostępne. Problemy kolejne to takie, że dosyć ciężko jest przynajmniej małym firmom i osobom fizycznym te pieniądze uzyskać, czyli przygotować aplikację, całą dokumentację aplikacyjną. Ten proces sprawia osobom i instytucjom, małym firmom dużo problemu. No i później są problemy jeszcze w trakcie realizacji. Procedury są zbyt trudne i skomplikowane, zbyt długo trwają. Nie zawsze obsługa ze strony instytucji jest właściwa i profesjonalna. Wiem, że jeśli chodzi o rzecznika, który zajmuje się podobną problematyką, to tych rzeczników w Polsce jest więcej na innych szczeblach wojewódzkich, prawda? Czy pani to wszystko koordynuje? Tak. Ja to wszystko koordynuję, także ja spinam całość. Aczkolwiek tych rzeczników wbrew pozorom nie jest tak bardzo dużo, dlatego że tak, programy generalnie unijne dzieją się na krajowe i regionalne. Jeśli chodzi o te programy krajowe, centralnie zarządzane, to jestem tylko ja i jest jeszcze pani rzecznik w PARP-ie, w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Jesteśmy tylko we dwie, dla wszystkich programów krajowych. A oprócz tego są rzecznicy w województwach dla regionalnych programów operacyjnych, no bo oni są bliżej tych regionalnych spraw. Do kogo lepiej się zgłosić? Jeśli projekt realizowany jest w regionie, z regionalnego programu operacyjnego, bądź jeśli ktoś stara się o środki z regionalnego programu operacyjnego, to ja bym zachęcała do kontaktu z tym rzecznikiem w regionie. Jeśli dotyczy sprawa programów krajowych, to zapraszam do siebie, aczkolwiek nigdy też nie będzie tak, że ktoś pozostanie bez pomocy bądź bez odpowiedzi. To znaczy, nawet jeżeli ktoś zgłosi się do mnie z tematem, który dotyczy regionu, to ja oczywiście albo tej odpowiedzi udzielę, albo zainterweniuję, albo najwyżej we współpracy z rzecznikiem regionalnym coś będziemy próbowali zrobić. No dobrze, a w jaki sposób to zrobić? Bardzo prosto. Naprawdę? Tak, naprawdę. Jest rzeczywiście gdzieś w świadomości, że skoro rzecznik jest w ministerstwie, to jest to taka napuszona funkcja troszkę. No, my dziennikarze coś o tym wiemy. Tak, coś państwo o tym wiecie. Ciężko jest się skontaktować, ale proszę mi wierzyć, że osoby, które do tej pory miały ze mną kontakt, są bardzo pozytywnie zaskoczone, bo ze mną się jest bardzo łatwo skontaktować. Mam telefon na biurko, nie wiem, czy mogę teraz podać. Jeśli służbowy i ma pani taką ochotę, proszę bardzo. Tak, mam ochotę. 22 kierunkowy 273 85 99. Wystarczy... To powtórzmy. 273 85 99. Wystarczy wybrać ten numer i ja jestem, odbieram, zawsze ktoś odbierze. Jeśli nie, to dzwonimy. Można napisać maila. Jest specjalny, dedykowany mail rzecznik.fe, czyli skrót od funduszy europejskich, @mr.gov.pl, czyli Ministerstwo Rozwoju gov.pl. I to są, wydaje mi się, takie chyba najprostsze formy kontaktu. Ja bardzo chętnie spotykam się również osobiście. Można do mnie zadzwonić i umówić na konkretny dzień, na konkretną godzinę. Ja bardzo chętnie spotykam się z wnioskodawcami, z beneficjentami. W jakich sytuacjach rzecznik jest pomocny, a w jakich nie? To jest ważne, bo nie ukrywam, że na początku trochę byłam sfrustrowana w pierwszych tygodniach, bo trafiały do mnie takie sprawy w zasadzie nie do załatwienia. Mhm. To znaczy, często już jest po prostu za późno. Jest już zakończona procedura oceny, z którą ktoś się nie zgadza, albo już zostały uznane jakieś wydatki za niekwalifikowane. Ja już w takich sprawach zakończonych niespecjalnie cokolwiek mogę zrobić. Więc ważne jest to, żeby jeszcze było dla mnie pole do manewru, żeby jeszcze była możliwość zadziałania. Wspomnieliśmy na początku tej audycji, że instytucja rzecznika funduszy europejskich jest stosunkowo młoda. Proszę mi powiedzieć, czy już teraz można się pokusić na jakieś podsumowanie? Podsumowanie to chyba jeszcze nie, ale tak, to co na pewno mogłabym powiedzieć, to tak. Mam na podstawie tych kilku miesięcy działania, po pierwsze widzę i dostrzegam, że jest coraz większa wiedza na temat tego, że rzecznik jest, bo tych zgłoszeń jest po prostu coraz więcej. A po naszym programie będzie jeszcze większa? Mam taką nadzieję, nie ukrywam. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, taka bardzo ważna też jest taka, że chyba coraz większa właśnie jest świadomość, z czym do mnie można przyjść, bo na początku dużo było zapytań o to, gdzie można dostać pieniądze, od tego nie jest rzecznik. Znaczy ja oczywiście mogę w miarę możliwości udzielić takich informacji, ale do tego służą punkty informacyjne. Więc coraz mniej jest takich spraw, w których ja się czuję bezradna, bądź to nie jest moja kompetencja, a coraz więcej jest takich, gdzie rzeczywiście faktycznie można coś zdziałać. W takim razie, korzystając z okazji, że słuchają nas słuchacze Trójki, z jakimi informacjami chciałaby pani do nich w tym momencie dotrzeć? Najbardziej chciałabym dotrzeć przede wszystkim z informacją, że jestem. Udało mi się podać maila i telefon, z czego jestem bardzo zadowolona. Proszę się nie bać. Ja jestem bardzo otwarta i bardzo chętna do kontaktów ze wszystkimi. Szczególnie z osobami fizycznymi, szczególnie z małymi firmami, bo to tym podmiotom najciężej jest się dostać do kogoś z takiej instytucji jak ministerstwo. Jeżeli macie państwo problemy w realizacji projektów, jeśli państwo uważacie, że procedury są zbyt skomplikowane, a czas oczekiwania na pieniądze zbyt długi, bądź widzicie, że można coś usprawnić, coś uprościć, to ja bardzo serdecznie zachęcam do kontaktu. A czy dotychczasowe doświadczenie i ten kontakt z potencjalnymi beneficjentami nie nasuwa pani jakichś wniosków, które można byłoby skierować, nie wiem, do legislatorów, do rządu, do ministerstwa, żeby usprawnić pewne rzeczy? To znaczy, to będzie generalnie efekt, mam nadzieję, moich działań. To znaczy ja jeszcze póki co, to jest na tyle krótki czas, że ciężko mi jest się pochwalić jakimiś bardzo konkretnymi działaniami, ale ja już w tej chwili mam przygotowane propozycje rekomendacji dla różnych instytucji, które no, spowodują, że te problemy zostaną rozwiązane, te problemy, z którymi do mnie przychodzą firmy i osoby, będą rozwiązane. W tej chwili sprawdzam możliwość wdrożenia pewnych rozwiązań, bo to nie zawsze są, to czasami są dosyć skomplikowane rzeczy, które wymagają czasu i pieniędzy na przykład, tak? Ale taki jest cel. To znaczy cel jest taki nie tylko, żeby ktoś mógł przyjść i się pożalić, to oczywiście też, czy zaproponować jakieś usprawnienie, ale żeby to faktycznie się zadziało. i mam taką nadzieję, że gdybyśmy spotkali się za kilka miesięcy, to będę miała już jakieś konkretne rozwiązania i rekomendacje. Czujemy się w obowiązku spotkać za parę miesięcy. Za pół roku na przykład. Za pół roku na antenie Trójki. Bardzo chętnie. Będziemy wracać do tego tematu. Dziękuję bardzo w takim razie. Naszym gościem w Trójce była rzecznik funduszy europejskich, pani Agata Zielińska. Dziękuję za wizytę w studiu. Bardzo dziękuję i zapraszam do kontaktu. Arkadiusz Ekiert, do usłyszenia. Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Bardzo ważny projekt. 21 minut pozostało do godziny 19. Mówiliśmy o wyprawkach dla dzieci i młodzieży szkolnej. Pojawiły się głosy, że lepiej te pieniądze przeznaczyć, zainwestować, kupując chociażby tablety, ale są też inne pomysły. W kwestii telefonów, które się ostatnio pojawiły na antenie, to znaczy niedawno, takich troszeczkę negatywnych, ja chciałem pewien pozytyw wnieść, bo tutaj jeden ze słuchaczy proponował, żeby te 300 zł zamieniać na tablety, bo też jestem ojcem dzieci, które noszą ciężkie tornistry, ale to myślę, że nie ma potrzeby od razu kolejnej rewolucji edukacyjnej wprowadzać. Wystarczyłoby, żeby dzieci wzorem szkół amerykańskich po prostu zostawiały książki w szkole i nie nosiły ich do domu codziennie po dwa razy i byłoby prościej bez zakupu urządzeń elektronicznych, które tak czy owak prędzej się będą tym dzieciom rozbijały w szkole. Sęk w tym, że czasami najprostsze rozwiązania są najtrudniejsze. I jeszcze jeden miły moment w popołudniowej Zapraszamy do Trójki. Mamy dla Państwa zaproszenie na koncert jazzowego tria Kasi Pieczko. Ten występ w najbliższą niedzielę, to jest 22 dnia kwietnia, w studiu trójkowym imienia Agnieszki Osieckiej. Początek o 19. Proszę koniecznie zadzwonić do Darka. 2 2 7 3. 2 2 7 3. Młodzi zdolni w natarciu. Po trzy. Mariusz Cieślik, witam Państwa w towarzystwie Olafa Lubaszenki. Dzień dobry, witam wszystkich. Aktora komediowego, nie tylko komediowego, a swego czasu również satyryka, chociaż z tej dziedziny już troszkę chyba się wycofałeś. Nie, to jakieś są pomówienia. Pamiętam takie teksty, które ty pisałeś, kabaretowe. Grzechy młodości. Miło, że mogę coś robić po raz pierwszy, bo w naszym wieku rzadko się coś robi po raz pierwszy, więc miło. To ja wrócę do szkoły. Jakie miałeś w szkole oceny z matematyki? Z matematyki tragiczne. W zasadzie udało mi się przejść ten kurs dwunastoletni podstawówkę liceum dzięki zdolnościom społecznym, to znaczy dzięki PR-owi, to mamy teraz kogoś, kto z PR-em radzi sobie średnio, nie najgorzej, ale też nie najlepiej. Natomiast z matematyki na pewno miał piątkę w szkole. Mam na myśli premiera Mateusza Morawieckiego, który liczyć umie bardzo dobrze, bo był prezesem banku, a w weekend przedstawił piątkę Morawieckiego, czyli propozycję zmian. Śledziłeś? Trochę śledziłem, ale też trochę się zgubiłem, bo ilość propozycji była taka przygniatająco duża. Ja myślę, że nie, że ilość nie była aż tak duża, co ilość szczegółów dotycząca, bo jak to finansista skupił się na liczbach, pieniądzach i to jest troszkę takie mało porywające, prawda? Bo ludzi bardziej porywa język, nie wiem, charyzmatycznego przywódcy, tak? Chyba wiem, o kim mówisz. Charyzmatyczny przywódca, tak. I nie jest to Fidel Castro na przykład z dawnych lat. Ale w Polsce też tacy bywają. Bywają, oczywiście nie. No Mateusz Morawiecki chyba ma inne zadania niż być charyzmatycznym przywódcą. Ma być politykiem, który zajmuje się właśnie liczeniem, umysłami i sprawianiem wrażenia, że jest solidnym technokratą, któremu można ufać. I to musi sprawia takie wrażenie. No to ja teraz powiem o tych propozycjach piątka Morawieckiego. Korzystniejszy sposób płacenia ZUS dla małych firm, obniżenie CIT, czyli podatku od osób prawnych, dostępność plus, to się tak ładnie nazywa, czyli 23 miliardy na potrzeby seniorów, nowy fundusz na drogi lokalne, niegdyś zwane schetynówkami, bo to był taki epizod. No może ludzie na tym skorzystają, ale tak rzeczywiście trudno tym porwać tłumy. No i ta ostatnia propozycja, która jest taka najbardziej, wydaje mi się, dla ludzi zrozumiała, bo jest konkretna, ładnie brzmi, to jest 300 złotych wyprawki po prostu. No szkolnej. I to jest na pewno coś, co najbardziej przemówi, bo rzeczywiście jest to konkret bez dodatkowych obwarowań, bez kruczków, bez tego drobnego druczku na dole. Tak, nie można się z punktu widzenia idei, zasady i treści przyczepić do tych propozycji. Ale nie są to propozycje na piątkę, bo żeby były na piątkę, to muszą porwać. Przede wszystkim piątka to już nie jest najwyższy stopień w dzisiejszej szkole, więc dlaczego nie zrobili tego na szóstkę? Sześć, można było dopisać jakiś jeszcze jeden. Nie, ale powiem szczerze, ja nie jestem w tym takim gronie, które łatwo odrzuca wszystko, co rząd proponuje, dlatego tylko, że to jest ten rząd i nigdy tak nie miałem. Więc i tym razem będę się dopatrywał pozytywnych rzeczy. Wszyscy oceniają te zmiany pozytywnie, obserwatorzy tylko zadają pytanie, skąd na to pieniądze. I to jest pytanie, jak rozumiem, którym głównie się dziś zajmujemy, ale że mamy premiera finansistę, no to... To już bardzo możliwe, że będzie zmartwienie zupełnie innej ekipy. Wiesz, jak to jest w polityce, że zbieramy owoce tych polityków, którzy rządzili kilka kadencji wcześniej, albo dwie kadencje wcześniej, albo co najmniej jedną kadencję wcześniej, a z kolei plony naszych decyzji będą zbierać nasi następcy, więc może nikt się tym specjalnie nie martwi. 3 po 3. No to ja muszę koniecznie powiedzieć o tym, jaka jest odpowiedź opozycji na te postulaty, na te propozycje rządu, bo była odpowiedź opozycji w postaci konwencji takiej wspólnej, konwencji wyborczej Platformy i Nowoczesnej dotyczącej wspólnego startu w wyborach samorządowych. To takie porywające? Wybory samorządowe są bardzo ważne. Kto wie, czy nie, w gruncie rzeczy najważniejsze. Widziałem ostatnio odcinek Ucha Prezesa, w którym były na ten temat bardzo ciekawe spostrzeżenia naszego wspólnego kolegi Roberta Górskiego. Tak. I w tym odcinku były negocjacje między panią Lubnauer a Grzegorzem Schetyną dotyczące ilości miejsc na listach. No to jest bardzo zabawne. Wybory samorządowe są najbliżej ludzi, najbliżej tej Polski lokalnej. lokalnej, a ta Polska lokalna jest przecież prawdziwą Polską, bo polityka zaczyna się tam. To nie jest tych 20 czy 30 panów i pań, którzy chodzą do studiów telewizyjnych. I radiowych. I radiowych, których oglądamy w kółko i możemy sobie wyrobić mylne zdanie, że to są właśnie nasi politycy, że wszyscy tak wyglądają. Otóż nie. No i niedobrze, chyba że partie w ogóle mają tak duży wpływ na samorząd, ale no, tak jest, to jest rzeczywistość. Tak nie możemy się kopać zawsze z koniem, jak mawiał trener Wojciech Łazarek. No nie tylko, to też w polityce funkcjonowało. Pamiętam, że to w jednym z rządów, bodajże Leszka Millera, jeden z wicepremierów o tym mówił. A teraz odpowiedź opozycji, która mnie się najbardziej spodobała, czy może nawet najbardziej mnie rozbawiła, to poseł Piotr Misiło na swoim Twitterze, poseł Nowoczesnej, zamieścił swoje zdjęcie z psem Brutusem. Nie wiem, jakiej to jest pies rasy. Mogą państwo sprawdzić. Może pomeranian być, wiesz, jak patrzyłem na te zdjęcia. Ale nie jestem pewien. Ma dużo włosów, to mogę powiedzieć tyle. Szpic albo pomeranian. Tak, i zamieścił zdjęcie z podpisem, to taka odpowiedź, mocna odpowiedź opozycji. Jarek, idziemy po twojego kota. Czy wiemy, do kogo jest to skierowane? No właśnie nie wiemy, dlaczego. Może do jakiegoś Jarka, który zupełnie nie ma nic wspólnego z tym, o którym wszyscy myślą, a my dorobiliśmy do tego całą historię. 3 po 3. No nie mogę jeszcze nie wspomnieć o jednej propozycji ze strony rządowej, czyli o głosowaniu rodzinnym. To jest pomysł wicepremiera Gowina, który ostatnio w ogóle ma różne dziwne pomysły. Przede wszystkim w przeciwieństwie do premiera Morawieckiego, u niego z liczeniem zdaje się jest problem, bo ostatnio opowiadał o tym, że mu do pierwszego kiedyś nie wystarczało. A teraz ma pomysł, żeby rodzice wychowujący małe dzieci dysponowali nie tylko własnym głosem, ale też głosem swoich dzieci. Ale dzieci niepełnoletnie. Oczywiście, to, oczywiście. Znaczy, nie, to oznacza, że dzieci niepełnoletnie dostaną prawo wyborcze. Ja bym spojrzał na to z tej pozytywnej strony. Aha, a co będzie, jeśli dzieci będą miały odmienny pogląd na sprawy polityczne niż rodzice? I tu pojawia się zasadniczy problem, ponieważ może się okazać, że tak jak to w rodzinach często bywa, że to zupełnie nie ma nic wspólnego, prawda? Poglądy rodziców z poglądami dzieci, bardzo często dzieci... Jestem przekonany, że na przykład jeśli chodzi o jedzenie, czy tam o ulubione rozrywki, to dzieci lubią lody, a rodzice, nie wiem, lubią grilla. Tak. Pomysł jest niestety absurdalny, ponieważ zdaje się, że jest w sprzeczności z konstytucją, z jakimiś, gdzieś usłyszałem takie słowo trudne, ale bardzo piękne, paradygmat, z paradygmatem demokracji i chyba lepiej tego pomysłu nie rozwijać, panie premierze Jarosławie Gowinie. A może to do tego Jarosława pisał Piotr Pan Misiło? Misiło? Niewykluczone. No to jeszcze na koniec mamy, jeśli świat się nie skończy, bo zapowiadanie jest koniec świata w kwietniu 23 co roku, jest taki numerolog, który to robi, to jeśli do tego czasu świat się nie skończy, no to będzie mundial w Rosji, tak, wkrótce. I już mamy uwaga, hit. Pierwszą piosenkę mundialową. Krzysztof Krawczyk, no musimy to puścić, no nie możemy, jako jesteśmy obaj kibicami, a już Olaf szczególnie. Lewandowski, gol dla Polski, chociaż jedną zwrotkę. Lewandowski, prosto z Polski, Lewandowski, orzeł Polski, Lewandowski, gol dla Polski, Lewandowski, no tak, to jest chyba refren właśnie. Tak, ja słuchałem tej piosenki. Oczywiście łatwo jest się wyzłośliwiać, prawda? Czasami jest tak, że autor, artysta, twórca coś pokazuje ludziom, myśląc, że to jest bardzo serio. Okazuje się, że to jest śmieszne. Tak odbierają to ludzie. Czasami jest dokładnie odwrotnie. Myślę, że przykład Sławomira, fajnego artysty, znaczy fajnego artysty, znam go jako aktora, z miłym kolegą, który zrobił coś w rodzaju parodii, takie mam wrażenie, a tymczasem zadziałało to jako bardzo skuteczna rzecz. To tu jest chyba na odwrót. Tego właśnie już nie chcę mówić, ponieważ mam szacunek do Krzysztofa Krawczyka, doświadczonego artysty i przemiłego człowieka. Serdecznie pozdrawiamy i mamy nadzieję, że nasi będą w rytm tej lub innej piosenki wygrywali. Tak, ale jeśli miałoby być tak, że po koko, koko, euro, spoko, teraz kolejnym hymnem naszej reprezentacji będzie ta piosenka, to będziemy już mieć jasny powód, dla którego nie byłoby wyników. Mam nadzieję, że piosenka będzie lepsza i wyniki będą lepsze. Bardzo dziękuję. Olaf Lubaszenko i Mariusz Cieślik. Słyszymy się jutro. Dziękuję bardzo. 3 po 3. My również bardzo dziękujemy. 7 minut pozostało do godziny 19. 7 minut do najważniejszych wiadomości w Trójce. Wcześniej Momo, Pablo Pavo, Różowy, Niebieski. Ogłoszenie społeczne. Ciężka choroba czasem spada jak grom z jasnego nieba. To spotkało naszą przyjaciółkę Darię Trafankowską. Jej walka pokazała nam, jak ważna jest ludzka pomoc. Powołaliśmy więc fundację jej imienia, która wspiera aktorów w ratowaniu życia i zdrowia. Kochamy grać i na scenie dajemy z siebie wszystko. Jednak czasem jak inni potrzebujemy Twojej pomocy. Wejdź na stronę www.fundacjadaria.org i odkryj moc pomagania. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Na wiosnę nasi klienci remontują, ulepszają, zmieniają, odnawiają. A jak to wszystko zrobią, to... wyposażają. I tu wchodzimy my z całą ofertą Saturna. Wielkie wyposażanie w Saturnie. Do ekspresów Saeco dodajemy aż 5 kilo kawy. Na przykład do ekspresu z ceramicznym młynkiem i z automatycznym spienianiem mleka Saeco Incanto za 2499 zł. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Słuchasz radia, a tam pożyczka na start. Włączasz telewizor i co? Pożyczka na start. Pożyczka na start będzie też w internecie, bo taka jest teraz oferta Providenta dla nowych klientów. Sprawdź na provident.pl lub zadzwoń pod 600-200-200. Koszt połączenia według taryfy operatora. Oferta pożyczki w kwocie od 500 do 1500 zł obowiązuje od 11 kwietnia tego roku. Warunkiem jej udzielenia jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej konsumenta. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 0%. Provident. Wierzymy w Twój plan.